والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. عیدت را خو فهمیدیم که سه قرع بود. تا که عیدت سفری نشده باشد زن نمیتونه با کسی دیگری عروسی بکنه. این خود در رابطه با طلاق بود. حال یک زن شوهرش وفات میکند. شوهرش وفات میکنه، این زن چی بکند؟ این جان با سه ماه عیدت سفری بکند؟ نه، در اینجا سه ماه نیست. الله میفرماید که والذین یتوفون منکم و کسانی که بمیرن از شما و یذرون ازواجا و بگذارد از خود زنان غیر حامله را، ازواجا زنان غیر حامله را، یتربصن بانفسهن، انتظار بکشند به خویشتن، اربعة اشهر و عشرا، چهار ماه و ده روز. چهار ماه و ده روز عیدت زن متوفا است. فاذا بلغن پس چون رسیدن اجلهن به میعاد خویش، فلا جناح علیکم، پس نیست کدام گناهی بر بالای شما، فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، در آنچه که کردن در حق خویشتن، بالمعروف به وجه پسندیده. عیدت پوره شد، زن تصمیم گرفت که با کی عروسی میکند. در اینجا بر بالای شما گناه نیست، پدر و برادر و دیگران مداخله بیمعنا را نکند، یا از طرف خسرخیل مداخله نکند. چی رقم باشد ای صاحب؟ هر کاری که برخلاف شریعت باشد پشت سر جنجال پیدا می شود. وقتی که انسان ها دخترای خود را بفروشند، پول هنگفته بگیرد، بعد از او که ای زن شوهرش فوت می شود، باز خسرخیل می خواهد، میگه ای زن از ماست، باز بزور می گیرد به یک طفل بیچاره خاطرک می تد، یا بزور به یک کس دیگه می تد، زن داره دیگه زن برش می دهد، حقوقی از این زن را تلف می کند. پدر و برادر از این زن هیچ چیزی گفتم نمی تند. چرا گفتن نمی تند؟ به خاطر که برخلاف شریعت خدا پول انگفتی را از خانواده شوهرش گرفته، در رابطه به جنجال ایجاد می شود. از این خاطر اجزا انسان مال نیست که به میراث برده شود. این یکی از قوانین جاهلیت است که ما بگویم که بیوه از ما است، ما حق داریم که بیوه را به کی بتیم و به کی نتیم. نه، بیوه حق از خودش است، نه حق از پدرش است، نه از برادرش است، نه از خسرخیلش است. قرآن تصریح میکند که فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف، پس بر بالای شما کدام گناه نیست، در آنچه که ای زن بر خود تصمیم گرفت به طور شایسته. زن که تصمیم گرفت، زن تصمیمش قابل قبول است. نشود که پدر بگه که تو را نمیمانه که با ایوارت شوهر عروسی بکنی. وقتی که زن راضی بود، تو مشکل چی پیدا میکنی؟ پس او که راضی است، امو صحیح است. ارگا زن بخواه که دیگر در خانه شوهرش نمیباشد، با ای خانواده نمیخواه عروسی بکنه، خسرخیل را مجبور نکنه، نه تو از ما هستی، حتما باید با ما عروسی بکنی، با هر کسی که از ما خواسته بود. ای از قوانین جاهلیت است. والله بما تعملون خبیر، یقینا که الله با آنچه که میکنید با خبر است. با باطن شما هم الله علم دارد که چی میکنید. ای آیت بر ما ای را داد که ما سوگواری چند داریم؟ دو نوع. یکی سوگواری برای عام مردم است و یکی سوگواری برای زن خاص است. عام مسلمان ها ارگا پدرش، برادرش و نزدیکترین اقربایش وفات بکند، پیغمبر علیه السلام می فرمه که سی روز سوگواری از این هاست. از سی روز چارم روز سوگواری نیست. از سی روز که او طرف گذشت، بعد به نام سیاروز و به نام سوگواری در دین وجود ندارد و انسان ها بروند پشت کار خودشان. زن که است سوگواری چهار ماه و ده روز است، از او به بیشتر نیست. میبینیم که حدیث داریم از حضرت زینب بنت ام سلمه، میفرماید که دخلت علی ام حبیبه، ما به ام حبیبه رضی الله عنها داخل شدم، حین توفى ابو سفیان والدها، وقتی که حضرت ابو سفیان رضی الله عنه وفات کرده بود، فدعت بطیب فيه سفره، بعد از باز یک چیزی عطری که در اونجا یک چیز زردی هم داشت، امور هم میگه از پیش ما خواست، فدهنت به منه جاریته ثم مشت بعراضیها، بعد از او میگه از او کنیز خود هم چیز چرکت و خودش هم میگه میگی سوا و جای خود، این هم سر عطر و سر زی چیز زردناک میگه چربش کرد، یعنی بوی عطر را بلند کرد. فمقالت بعد ام حبیبه فرمود که والله مالی به طیب من حاجت، قسم به خداست که من به عطر کدام ضرورتی نداشتم، غیر انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول علی المنبر، مگر اینکه من از پیغمبر علیه السلام شنیدم که در منبر می فرمود، در منبر بین به عام مسلمانه ای را گفته بود، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة الا على زوج اربعة شهور و عشرة. حلال نیست برای یک زنی که ایمان به خدا و به پیغمبر و روز آخرت داشته باشد. ای که در خانش کسی وفات میکنه باز بیشتر از 3 روز سوگواری میکند، مگر زن که شوارش وفات کرد 4 ماه و 10 روز چی میکند؟ این سوگواریش است لباس به اصلاح خوبش را ترک بکند، بری و کار نکند که سر خانوادش بد بخورد. شما میبینید بسیار بزرگ است. الله جل جلاله ما شما را از این رقم مصیبت ها نگاه بکند. وقتی یک خانواده جوان خود از دست میدهد، بعد در اوج عروسش است و این عروس کار را بکند که از یک طرف خون از او به یادش میاد، جوانی به پدر و مادرش به یادش میاد، اجازن کار را بکنه که دیگه هم درد از اونها را بیشتر بکنه. حداقل 4 ماه 4 ماه در روز که شریعت تعیین کرده در اینجا مواظب بوده باشه و کار نکنه که درد خسر خیلیش به اشتا بیشتر شود. ولی این معنی از این را نمیدهد که 4 ماه و 10 روز این زن که وقت سوگواری میکنه در رابطه با آیندهش تصمیم نگیرد. در رابطه با آیندهش میتونه تصمیم داشته باشد، فکر بکند، مشورت بکند، این حقش است و قرآن کریم در اینجا اشاره میکند که ولا جناح علیکم و نیست کدام گناهی بر بالای شما فیما عرضتم به من خطبت النساء، در سخنی که کنایت کردید به آن از خواستگاری زنان، از خواستگاری زنان کنایه کردید در ایام عدت، او اکننتم فی انفسکم، یا پنهانش داشتید در دلهایتان. در دلت یک زن بیوه شد، باز که خود گشتاد که من میشه که با این زن عروسی بکنم، در این گناهگار نمیشی، یا به طور کنایه برش گفتی که ما هم میخواییم یک خانواده خدا تصمیم دارم جور بکنم، امیدوار هستم که الله جل جلاله کسی را نصیب ما بگران که ما و او خوش بوده باشه. در حقیقت نوع کنایه بود که تو بر اونها رسیدی، در این کلام گپ نیست. عرضتم، ببینین که این از باب تفیل به معنای گرداندن وجه کلامت به شنونده، و شنونده کلام را طوری بگویی که او سخن را غیر مستقیم درک بکند. اکننتم با از باب افعال ثلاثی مجرد گرفته شده به معنای پنهان کردن و پوشانیدن است. او اکننتم، پوتش بکنی که تو خودت، که تو خودی را پوت بکنی. علم الله، خداوند میدانست، انکم ستذکرونه هن، که شما یاد خواهید کرد این زنان را برای تصریح، برای تصریح. الله میدانست که تو را برش یاد میکنی، عیدت که بگذرد تو با تصریح برش یاد میکنی. ولیکن لا تواعدوهن سرن، ولی مهم چیز که در نظام اسلامی است ادب است. ادب در شریعت ما بسیار جای بزرگ داره. کاری را نکنید که نظام بی ادب بکنید، جامعه را بی ادب بکنید. ولكن لا تواعدوهن، ولكن وعده ندهید به ایشان سرا پوت، پوت پوت کار نکنید، این کار نکنید. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه بگوید سخن را به طور شایسته. به طور شایسته که چی است؟ کنایه است. این معنی از این را نمیدهد خب که رفاقت شروع کنید دیگه، هر روز صبحکی برای دیگه گای دهی هتل برو، دهی گای دشار برو، ای دیگه سوگواری نشد، دیگه سیاحت شد. موضوع کنایه ای ابعاد مختلفه ای خود را داره. یگان بار کنایه را بر پدرش میگی، یگان بار کنایه را بر برادرش میگی، یگان بار کنایه را بر خودش میگی. این معنی نیست که همیشه باز کنایه کنایه گفته برو. یک دفعه یک موضوع تیر شد، خلاص شد. دیگه در دین اجازه نیست که یک نفر گفت که یک زن باید شوهر خود ببینه، شوهر باید زن خود ببینه، دیگه تمام روز دیگه در بازار چکر زده بره، باز بگه به خاطر چی میگشتی؟ ما میخواستم خطبه بکنیم، خواستگاری بکنیم، و خطبه میره میه که با یک دیگر را آشنا شوند. این دموکراسی در این دین نیست و این شکلش که ما تعبیر میکنیم. بنان مسئله خطبه مسئله از خود داره که انشاءالله توضیح خواهد شد. الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده النكاح وقصد نکنی عقد نکاح را حتی یبلغ الکتاب اجله، تا ای که رسد میعاد مقرر به نهایت خود. هیچگاه در داخل عدت قصد نکاح را نکنید تا ای که کتاب به چی برسد؟ عدت به انتهای خود برسد. زیرا هدف چی بود؟ حفظ نسل. و علم خوب بدانید ان الله یعلم، یقین الله میداند ما فی انفسکم، آنچه که در دلهایتان است. فاحذروه، پس از مخالفت آن بپرهیزید. الله میداند آنچه که در دلهایتان است. فاحذروه، از مخالفت شریعت الهی، از مخالفت امر الله بترسید. و علمو خوب بدانید ان الله غفور حلیم، یقین الله بخشاینده بردبار است. یکان دفعه غلطی میشود، غلطی خو میکنی و الله بردبارم است، از الله مغفرت بخواهی. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. لا جناح نیست، تاوان و گناه علیکم بر بالای شما، ان طلقتم النساء، اگر طلاق ما لم تمسوهن، در آن وقتی که هنوز دست نرسانیده اید به ایشان، او تفرضوا لهن فریضه، و یا اینکه بر آنها پولشان را، مهرشان را برشان تعیین نکرده اید. ایجا بود زنانی که مدخول به هاست، امرای شوهر زندگی کرده، آل حکم طلاق او زنه که تا هنوز به اصلا عروسی نکرده، ولی شیرینی خوریش صورت گرفته، دختر بچه را ندیده، خلوت صحیحه صورت نگرفته، حکم از این چیز. قرآن میگه لا جناح علیکم، گناه نیست بر شما، ان طلقتم النساء، اگر زنان را طلاق دادید که هنوز با آنها هم بستر نشدید، ما لم تمسوهن، در آن وقتی که هنوز دست نرسانیده اید به ایشان، او تفریدو لهن فریضه، یا ای که معین نکردید برای ایشان مهرشان را، به ایزن که طلاقش میدید چی میشود؟ و متعوهن، بهره دهید ایشان را، متعه دهید ایشان را، علی الموسیع قدره، لازم است این متعه بر توانگر قدر روح و مقدار حالی است. کسی که پول دار است، وقتی که به ایزن که تا هنوز او را به خانش نیاورده و به اساس کدام مشکلی که در میانتان پیدا شد نتانستین این دعوت زناشوهری را انجام بدهید، این شوهر چی بکنه؟ به خاطر احترام به خانواده شوهرش، احترام به حقوق عزیز زن مظلوم، چی بکنه؟ و متعوهن، بهرمندش بسازه، چی توفه را برش رایی بکنه، و ای توفه را، ای متعه را به اندازه توان شوهرش است، و علی المقدر قدره، و بر تنگرس مقدار حالی است. کسی که فقیر است به اندازه حالش میبرد، کسی که توانمند است به اندازه حالش میبرد. بنان اقلش چی است؟ یک جوره لباس است. یک جوره لباس جور میکنی و ایره در خانهش رایی میکنی و برش میگی مشکل است که از این بعد ما تو گزاره بکنیم. دیگر الله جل جلاله او خانواده که او به اساس محبت استوار نباشه، او خانواده را دوست ندارد. من نمیتونم با تو این زندگی با محبت داشته باشم. بنان طلاق از طرف ما هستی. متاع بالمعروف، بهره دادن به وجه پسندیده، نام اثرش نگذاری. طلاق خمیتی، نام اثرش نگذاری، توهینش نکنی، تحقیرش نکنی. حقا علی المسلمین، حقا علی المحسنین، لازم شد این رقم کار، ای دادن متعه بر نیکوکاران. نیکوکار کی هستن؟ که مواظب به شریعت الله بوده باشد. و این طلاق تو موهن، و اگر طلاق دادی زنان را، من قبل ان تمسوهن، پیش از آن که دست رسانیدید به ایشان، و قد فرضتم لهن فریضه، ولی مهر برش تعیین کرده بودید. در ابتدایی که شیرینی خوری بود مهر تعیین شد، ولی قبل از اینکه نکاح صورت عروسی صورت بگیره، زن طلاق گرفت یا زن طلاقش شوهر طلاقش داد، و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم، پس لازم است نیم آنچه که معین کردید، نیم آنچه که معین کردید او را برای دختر به خاطر از اینکه دلش نشکنه باید بسپارید. و این معنا نیست که اطمان بتی و اطمان زن این پول باید بگیرد، الا ان یعفونه او یعفو الذی بیده عقده النکاح، مگر آن که ببخشد زنان، زمان ببخشد که پیر مرا در این پولت این پولت هم نمیگیرم. یا ای که او یعفو الذی، یا که عفا بکنه در بگذارد او کسی که بدست صلاحیتی چی هسته؟ نکاح هسته، عقدت النکاح. زیرا همیشه زن خودش در مجالس نمیاد، دختر خود مجالس نمیاد، حتما ولی دارد، پدری دارد. اگر پدرش هم گفت که نمیگیرم صحیح است، و اگر زن هم گفت که نمیگیرم هم صحیح است. و ان تعفو اقرب للتقوا، و این که عفو بکنید این به تقوا نزدیکتر است. درست است که شوهر 1,000,000 افغانی طلاق مهر تعیین کرده بود و شوهر این را پذیرفته بود، حالی که طلاق من 5,00,000 خب باید بدهد، ولی 5,00,000 بیشتر است. قرآن میگه که اگر عفو بکنید، برای طرف خانواده زن میگوید اگر عفو بکنید اقرب للتقوا، این نزدیکتر به تقوا است. یا به عباره دیگر بگویم، در صورتی که انسان توانمند بوده باشد، اگر توانایی مهر برش سپرده بود پس از پیشش نگیره، عفو برش بکنم اون پول کلش برش بده، خداوند متعال مهربان از شاره تو را از طرف دیگری خواهد کرد. ولی طلاق مایه بدبختی و دشمنی و کدورت در جامعه اسلامی نباید شود. قرآن میگه ولا تنسوا الفضل بینکم، فراموش نکنید احسان کردن را در میان پیش، در میان خود احسان را فراموش نکنید. این روابط زندگی است که به اساس خوشی تثبیت میشود، نه به اساس دشمنی. بنان طلاق صورت گرفت دیگه، نه دیگه که یک رابطتان قطع بکنید. ان الله بما تعملون بصیر، یقین که الله جل جلاله با آنچه که میکنید بصیر بنا است. الله بنا است که چی میکنید. علی علتی از این را به ما میگه که درسته که طلاق باید صورت نگیرد و این روابط شرعی باید محکم نگاه شود، ولی اصلا آنچه که ما را به تطبیق شریعت نزدیک میکند رابطه ما با الله جل جلاله است. انسان مؤمن وقتی که گفت قال لو قال الرسول فورا تسلیم می شود. انسانی که ایمانش ضعیف بوده باشد و از دین آگاهی نداشته باشد، با خدا ارتباط نداشته باشد، او را تمام روز که میگه خدا گفته و پیغمبر گفته، از این گوشش می آید از این گوشش می رود. علتش ضعف ایمانش است. روی این اساس قرآن کریم چی میگه؟ رابطه را با خدا محکم بکنید. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. حافظوا علی الصلوات، همیشگی بکنید بر نمازها، با کل نمازها همیشگی داشته باش، نماز ترک نکنید، و اقیموا الصلاة، این نماز را با تمام حقوقش ادا باید بکنید. حافظوا، همیشه محافظ نماز بوده باشید. پیغمبر علیه السلام یک حدیث حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که پیغمبر خدا امرای ما می نشست، بسیار شیرین صحبت می داشت، خوش داشت مجلس پیغمبر خدا را. وقتی که آذان می شد و آذان پیغمبر می شنوید، بعد از او چنان تغییری در وجود پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ایجاد می شد گویا که اصلا ما را نمی شناسد، دیگه مجلس ختم می کرد، بعد به طرف نمازش می خیست. با مسلمان زیبنده امید که می گفت حی علی الصلاح حی علی الفلاح، بیاین به جای فلاح و رستگاری. وقتی گفت جای رستگاری بیا دیگه، دیگه مجلس تا بگذار، وطن دار چای تا بگذار، میمانه بگو بیا که بریم. میمان اگر مسلمان بود کرد برود، اگر نبود از خانیت بکشش. زیرا پیغمبر علیه السلام صراحتا نیره میه که اطعیم و طعامکم الاتقیاء و البسو لباسکم المؤمنین، نانتان همیشه با انسانهای متقی و پرهیزگار بخورانید، و در خانواده سر توشکت انسانهای مؤمن باید بشیند. بلند عرف و سقا و فجره در خانه جای ندید. وقتی که انسان را جا بده که وقت نماز شد او از تو که پیش بگه من نماز میرم، این تو انسان را بخواه در خانه. حافظو علی الصلوات، به نماز همیشه مواظبت داشته باشید. و صلات الوسطا، مخصوصا به نماز وسطا، و قومو لله قانتین، و از روی خشوع و طاعت برای الله بپا خیزید، از روی خشوع و طاعت به الله بپا خیزید. حافظ و علی الصلاوات، امام احمد بخاری در تاریخ خود و ابو داود و بیهقی و ابن جریر طبری از حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام نماز ظهر بالحاجره، در همتو حاجره به اصطلاح در گرمی میخوان، و این نماز چون در گرمی بود سخت سرما سخت تمام میشد. وقتی که پیشین سرما سخت تمام میشد به اساس از اینکه گرمی داشت. الله ای آیت را نازل کرد که حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطى، مراد نماز پیشین است. میگه زیر این سخت است. راجح اقوال ای است که مراد نماز دیگر است. به نسبت حدیثی که امام احمد، مسلم، ابو داود از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه مرفوعا روایت میکنند، در روز احزاب به اساس مشکلاتی که پیدا شد، پیغمبر علیه السلام نماز دیگرش تأخیر شد، نتانست در وقتش ادا بکند. بعد پیغمبر فرمود که شغلون عن الصلاة الوسطى، عن الصلاة الوسطى، ما را مصروف کردن این بدبخت ها از نماز مستا. خود پیغمبر علیه السلام وسطا را به چی تعریف کرد؟ به نماز دیگر. همچنان امام احمد و شیخان از پیغمبر علیه السلام روایت میکنه که در امیروز ملع الله قبورهم و بیوتهم نارن شغلون عن الصلاة الوسطى. پیغمبر علیه السلام گفت که قبرهای اینها را خداوند متعال با آتش بکند، خداوند متعال قبرهایشان آتشین بگردانه، ما را از نماز وسطا به دور کرد، از نماز وسطا ما را کنار زد، ما را مصروف کرد حتی غابت الشمس، تا که افتاو نشست. در روایت دیگری از حضرت علی از حضرت عبدالله ابن روایت میکنه، همچنان احمد در مسند خود از پدرش روایت میکنه، کنا نقروها الفجر، میگه ما اتو برداشت میکنیم که مراد از نماز وسطا نماز صبح هست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا فرمود که هی العصر، این نماز دیگر است. همچنان شیخان روایت میکنه در حدیث دیگری، الذي تفوته الصلاة العصر فكأنما اوتر اهله وماله، هر کسی که نماز عصرش قضا شد گویا که برباد شده خانوادش و خانش، کلش حریق شده و برباد شده. اینقدر گران چیز است. روی ای اساس پیغمبر علیه السلام به نسبت ای آیت که حافظو علی الصلوات، به همه نمازها شما باید استادگی داشته باشید، محافظت داشته باشید. امام احمد و اصحاب سنن حدیث را از حضرت بریده رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر علیه السلام میفرماید العهد الذی بیننا و بینکم الصلات، تعهدی که در میان ما و شما است او چی است؟ نماز است. فمن ترکها فقط کفره، کسی که نماز را ترک میکنه کافر شده. تعهدی که در بیان ما و شماست نماز، کسی که ترکش میکنه کافر شده. امام احمد و تبرانی از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام انه ذکر الصلات یومین، پیغمبر خدا روزی نماز را یاد کرد. فقال گو من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه، هر کسی که با ما نماز مواظبت میکنه، این نماز در روز قیامت برش نور، وسیله هدایت و نجاتش میشود. و من لم یحافظ علیها، کسی که با نماز محافظت نمیکند، لم تکن له نور، در روز قیامت نور برش نمیباشد، ولا برهان، دستاویزم برش نمیباشد که سرزو با الله چی بکند، سخن بگوید، ولا نجات، و نجات هم ندارد. و کان یوم القیامه مع قارون، فرعون، حامان و عبی ابن خلف، در روز قیامت هم امرای قارون حشر می شود. معنای قارون چی؟ هر کسی که نماز را به خاطر تجارت و دکانداریش مال دنیا ترک می کند، الله این انسان را با قارون چی می کند؟ حشر می کند. زیرا قارون مالدار بود، تجار پیشه بود، تجاری که نماز را به خاطر تجارت ترک می کنی، الله تو را با قارون حشر می کند. و یه حدیث صحیح هست. و فرعون او انسانی که در پاچایی هسته، در کلانی هسته، وزیر هسته، او به خاطر وزارتش نماز نمی خونه، پاچا که شده نماز نمی خونه، الله این پاچا را با فرعون حشر می کنه، زیرا پاچا بود ولی دین را دشمنی با دین داشت. او ماموری که به خاطر ماموریتش رئیس نیست، مامور صاحب هسته، و نماز نمی خونه، به نماز نمی رود، الله این مامور را با حامان حشر میکنه، زیرا حامان هم وزیر بود، مامور بود، این مامور را هم الله با این حامان حشرش میکند. و او کسی که نه مامور است، نه تجار است، نه رئیس جمهور و پادشاه است، ولی نماز نمیخواند، الله او را با منافق یعنی عبی ابن خلف حشر میکند، با کلانترین منافق الله اینا را حشر میکند. بنان عزیزا در رابطه با نماز دقیق بوده باشین. الصلاة عماد الدین، نماز ستون دین است. الصلاة عمود الدین، نماز ستون های دین است. این ستونای مسجد است که چت را بالا گرفته. این ستون نباشد، این چت پایین می‌ریزد. الله شاهد است که نماز نباشد، این احکام خانواده هم تطبیق نمی‌شود. نماز که نباشد، شریعت هم نافذ نمی‌شود. با دشمن هم سرتان غلبه پیدا می‌کند. کل بدبختی با مسلمان ها از راه میاد که نماز نباشد. نماز است که برکت را در خانه تان میاد. پیغمبر علیه السلام چیز زیبا میفرماید: نویرو بیوتکم بالصلات، خانه هایتان را به نماز پر نور بکنید. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه های خود را قبر نسازید که در اونجا نماز نمیشد. همیشه در خانه تان نماز بخوانید و تأثیرش هم معلوم است. در اون خانه که نماز خوانده میشود، طفلش سجده را یاد دارد، سخن را یاد ندارد، ولی این یاد داره که چگونه سجده به الله بگذارد، زیرا از پدر و مادر گرفته. در اون خانه که طفل پدر و مادرش در نماز نمیخواند، طفل گپ زدن یاد ندارد، ولی رقص یاد دارد، زیرا از امی گرفته، امی رقم تربیت را گرفته. به خاطر از اینکه اطفال از ما یاد میگیرد. پدری که به مسجد میرود، اولادش خامخواه میرود. مادری که نماز میخواند، دخترش نماز میخواند. هرگاه والدین نخواند، تأثیر منفی را بر اولاد میگذارد و آنها هم از مساجد دور میشن، از عبادت الله دور میشن، بعد چیزای دیگری را که از دین گفته میشد او سرشان تأثیر گذار نیست. الله جل جلو به ما شما هدایت نصیب بکنه که به این موضوع دقیق بوده باشیم. یکی از علما میگه که مراد از صلات وسطا میگه نماز جمعه است. این هم یک نظر است. و صلات الوسطا و نماز جمعه میگه دقیق بوده باشین، والله اعلم. فإن خفتم فرجالا، آیا اهمیت نماز چطور پیشکش میکنه؟ نماز خوب باید بخوانی، باید بخوانی. فإن خفتم فرجالا، اگر به خاطر جنگ یا با خطر دیگری ترسیدید، فرجالا، پس نماز رو در حال پیاده بخوانید. در راه تو برو و نماز تخوانده برو. او رکبانن یا سواره انجامش بدهید. فا اذا امنتم، پس چون در امنیت خود را باز یافتید، فذکر الله، پس یاد کنید الله را، کما علمکم، آنچنان که شما را تعلیم داده. نماز را به طور درستش باز بخوان، با قبله، با رکوع و سجده، با قیام و با تمام شروطش. ما لم تکونو تعلمون، کما علمکم ما لم تکونو تعلمون، به صورتی که نماز را بخوان طوری که به شما تعلیم داده شده. چیزایی را که نمی‌دانستید نماز را بخوانید با او تعلیم داده شده که شما قبلا نمی‌دانستید. از جان خود دیگر دین جور نکو. این شریعت برمی آید که فذکر الله کما علمکم، الله را یاد بکن آنچه که تعلیم داده شده به شما. نماز را به صورت معهودش بخوانید. ما لم تکونو تعلمون، چیزهایی را که نمی‌دانستید و توسط از شریعت الهی و به یاد نماز الله برای شما تعلیمش داد. در این نقطه دقیق شوین. اما احکام الهی که ما شما داریم، الله را شما یاد بکنید طوری که الله به شما تعلیم دادن آنچی را که نمی دانستید. نماز را شما نمی دانستید و الله برای شما تعلیمش داد که رکوع چیز، سجده چیز، قیام چیز، قرائت چیز، جماعت چیز. همه احکام الهی که ما شما دیدیم و مشنویم و تعلیم گرفتیم، این کلش در زمین داده شده. به پیغمبر وحی میشد و پیغمبر علیه السلام به ما شما میگفت. انگامی که پیغمبر علیه السلام مورد هجوم قرار گرفت، از یک طرف در شعب ابو طالب محصور شد، از طرف دیگرش کاکایش وفات کرد. الله جل جلاله به خاطر تسلی پیغمبر علیه السلام را به معراج میبرد. در معراج که میبرشه، در اوجا بر چی میدهد؟ تحفه میدهد عنوان نماز. یا به عباره دیگر، احکام دیگری که در دنیا هم صادر میشه از مقامات بلند، این نتود در دفتر ششتی مکتوب برات میاد. و یکان بار که چیز مهم بوده تو را میخواه، بیا که بخواه. کی خواسته؟ وزیر خواسته، ای جمهور خواسته. اوجا که میری باز برد میگه اینی حکم بگی. اهمیت از او را بر ما شما نشان میدهد. الله جل جلاله دیگه احکام را در دنیا نازل کرد. خب برای نماز پیغمبرش پیش خود خواست. و در معراج این حکم برش داد. حال دیگه شما فکر بکنیم که اهمیت از این نماز چقدر است. این را رایی نکرد بلکه الله برش داد و خداوند لعزال لطف و شفقتش شامل حال ما شما شد که این پنج وقت پنجا نماز با پنج وقت نماز تبدیل شد. مجموعا یک ساعت ما شما را نمیگیرد و الله توفیق نهد بکنه که در رابطه با نماز محکم بوده باشیم. نماز محکم بکنید مانع از فحشا و منکر می شود. نماز محکم بکنید مورد التاف الهی قرار می گیرد. نماز را محکم بکنید متقی می شین. وقتی که تقوی را پیشه کردین و یعلمکم الله و اتقوا الله و یعلمکم الله. تقوی پیشه کنین الله شما را تعلیم می دهد. باز الله بر تعلیم می دهد. و ایجا می بینیم که در وقتی ما را فرا گرفته ترس ما شما را فرا گرفته در روی هم میگه پیاده برو خو نماز ترک نکو، پیاده برو خو نماز ترک نکو، با موتر سوار شو خو نماز ترک نکو، سر بایسکلت بوده باش خو نماز ترک نکو. اجازه نمیده که نماز ترک شود. حال دیگه معامله ما با نماز صحیح بکنیم. ما چی رقم هستیم؟ الله شاید سر یک پلا چای ترکش میکنیم. ما در یک دفتر بودم، یک موین بود، چند رئیسا بود، خب ششتم پیشین بود، دیگر شد، دیگر که شد آواز خوب شنیدیم. بعد از اون مخیصم درمو پهلویشان جای نماز خود انداختم نماز خواندم. این خبیثه دیگه قرار ای کرد دیگه ششته ای چیزی نگفتم، مثل که حکم خدایش ملتفتش نیست. باز گفتم که نماز دیگر خوشد اما خود نماز خود خواندم، شما چطور میکنیم؟ چپ اما تو دوست واره شب کردم. باز نماز دیگر تیر شد، دیدیم که نماز شام آمد، آذان نماز شام خواندیم. باز در نماز شام باز مخیصم نماز خود خواندم. اینمی از موین گرفته تا این چند رئیسش یکیش نماز نخوند. باز که بیرون برامد ما باوری یک رئیس کنم میگم تو خدا مسلمان میگه تو چرا نخوندی؟ ولی موین تو را میکاش. چه قضیه با خود بود که کل ما ترک میکنیم و به الله استاده میشنیم. این حکومت فاسق که جور نمیشه بخاطر که فسقه و فجره در ایجا هستن. این اما این حکومت که فاسد و دربدر و بیست را داره که یک سراخش مردم بسته بکنن دیگه سراخ هر چیز میرود، در ایجا انسان های متقی و پرهیزگار نیستن. کل امیر انسان های ارازل میشن سر چوکی ششتن، رئیسای با ششتن، نماز نی، روزه نی، خلاف شریعت خدا حکم کردن و عمل. از این خاطر بی برکت است، از این خاطر سقوط میکنه انشاءالله.